Por todos nuestros hermanos inmigrantes. Por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα είναι ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Εμείς ειρηνικά θα πορευτούμε. Εάν κάποιοι όμως θελήσουν δια της βίας να μας σταματήσουν, δεν είμαστε οι Ιαχωβάδες, ούτε οπαδοί της μη βίας. Καταλαμβάνεστε, πάσαλος πασάλο κρούεται. Σαφέστατα. Είπε και σαφέστατο ακροατής από παλιότερη βεβαίως εκπομπή του Νίκου Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής. Καλώς ήρθατε και σε αυτή την εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ανταμώσαμε. Τα νέα τα ξέρετε, τις ειδήσεις τις ξέρετε. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ γνωστές εδώ και μια εβδομάδα περίπου, αλλά όσο περνάνε οι μέρες γίνονται και χειρότερες. Σαπιοκάικα, τα γαλανά νερά της Μεσογείου που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει όλοι εμείς, κυρίως που είμαστε και Μεσόγειοι. Πτώματα στις παραλίες, αγωνία, χέρια υψωμένα έξω από το νερό, υπηρεσίες να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί και αριθμοί, αριθμοί, ατέλειωτοι αριθμοί πτωμάτων καταγεγραμμένων, μη καταγεγραμμένων, στα μπάρια, πάνω, σε αντικείμενα διάφορα. 900 λένε τώρα ότι είναι ο αριθμός στην Ιταλία. Στη Ρόδο αυτή τη στιγμή βγάζουν άλλους, πήγε ένα σαπιοκάικο το οποίο έσπασε, διαλύθηκε. Αν δείτε τα πλάνα είναι συγκλονιστικά και σε ένα κομμάτι περίπου 3x3, ένα λευκό κομμάτι από αυτό το πλοίο, τι ακριβώς είναι, σαν μια μεγάλη σανίδα έτσι πλατιά, είναι πάνω 5-6 άτομα τυλιγμένοι με κουβέρτες και ένα μωρό παιδάκι πλησιάζει προς τα βράχια. Πάνε εκεί κάποιοι λιμενικοί, κάποιοι άλλοι. Σώζουν, βγάζουν πρώτα το παιδάκι και τους υπόλοιπους. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σε αυτή την εικόνα, μας φαίνεται τόσο λογικό ότι ώρα μπει στα social media ή στις τηλεοράσεις ή ακούσεις ειδήσεις. Συνέχεια ένα πλοίο εδώ, κάποιο άλλο εκεί. Συνηθισμένες εικόνες το 2015 στην Ευρώπη, που τη μόνη αγωνία που φαίνεται να έχει, ενώ πνίγονται άνθρωποι, συνάνθρωποι, τη μόνη αγωνία που φαίνεται να έχει αυτή η Ευρώπη και τη μόνη αξία τελικά είναι το νόμισμα. Τι θα γίνει με το ευρώ και τι θα γίνει με το κέρδος. Τέτοια μονομανία, τέτοια αγωνία φαίνεται και στα της Ελλάδας. Τέτοια προσπάθεια υπερβολική, τόσες ώρες, τέτοια ενέργεια δεν έχει δαπανηθεί, καταναλωθεί, σπαταληθεί για τίποτε άλλο, όχι για τις ανθρώπινες ζωές, παρά μόνο για το νόμισμα, το κέρδος. Αυτή είναι η μοναδική αξία μιας Ευρώπης που κάποτε είχε πάρα πολλές αξίες, έστω και αν τις ασκούσαμε κριτική για διάφορα. Τώρα όλα μόνο στο κέρδος. Και έτσι θα στριμωχτούν και όλοι οι υπόλοιποι. Ζωντανοί ή νεκροί. Ήταν να ξεκινήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής, ξεκίνησε δηλαδή με τις πορείες, με όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως κανένας φασισμός δεν δικάζεται σε δικαστήριο, οι εγκληματικές πράξεις τους να δικαστούν, να καταδικαστούν, αλλά ο φασισμός ποτέ δεν έχει δικαστεί από δικαστήριο. Έχει δικαστεί από την ίδια τη ζωή και καταδικαστεί από την ίδια τη ζωή. Όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Όσο άργησαν οι λαοί να καταδικάσουν τον φασισμό, ήταν αυτοί που πρώτοι το πλήρωσαν, ενώ έβλεπε να έρχεται. Ενώ έβλεπαν οι λαοί να έρχεται. Να θυμηθούμε λίγο εδώ, θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα μεταξύ Σαπιοκάικου και Κορυδαλού, τόπου δίκης ή και γενικότερα φασισμού, εδάφους φασισμού για την ακρίβεια. Να θυμηθούμε δύο ηθικούς αυτούργους από τους πάρα πολλούς, όμως επειδή ανήκουν και στο πολιτικό στερέωμα αυτής της χώρας, είναι ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Νέο Αφρικάνο, Ασιάτικο Οριεντάλ, Ινδιο Αμερικάνο, Αφρικάνο Μουσουλμάν, Μπλάνκο Ευρωπαίο, Αβορίγεν Αυστραλιάνο, Λίγκο Κοντινέντες, Ενωνισμό Κόρατον, Μουλτιρατιάλ. Μουλτικουτουράλ. Μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Θα ξανακάνω όμως το ερώτημα. Αυτοί οι τέσσερις κύριοι που αναφέρονται μέλη του συνδυασμού σας είναι μέλη της Χρυσής Αυγής ή όχι? Αγαπητέ Νίκο, είναι 98 άνθρωποι μέσα. Δεν με ρωτάς για τους 94. Με ρωτάς για 4 μέλη της Χρυσής Αυγής, η οποία είναι ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί με την ευχή και τη συμπαράταση, αν θέλεις, της πατρίδος. Είναι παλιά βέβαια συνέντευξη. Ο Νίκος Ευαγγελάτος και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, όταν είχε τέσσερα μέλη της Χρυσής Αυγής, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, στα ψηφοδέλτια της Νομαρχιακής τότε. Και βεβαίως τους είπε πατριώτες, σε εκείνο το κόμμα, το ΛΑΟΣ, υπήρχαν και σημερινοί βουλευτές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, μπορεί και μελλοντικοί πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί ακόμη, πριν ούτε 10 χρόνια όλα αυτά. Αλλά βεβαίως τα πλυντήρια έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά και τους έχουμε και τους απολαμβάνουμε καθαρούς, λευκούς λευκούς, όπως όλη η Ελλάδα αγαπάει το λευκό, στην ελληνική κοινωνία. Φεύγεις από τη Συρία που έχει πόλεμο, φεύγεις από την Αίγυπτο, επειδή μπορεί να μην έχει πόλεμο, που σε κάποιες εποχές κάτι σαν πόλεμο τον είχε, αλλά έχει ανέχεια, έχει φτώχεια, έχει κακουχία, σαν αυτά που είχαμε εδώ πριν 100, 60, 50 χρόνια, που αναγκαζόμασταν και εμείς να φύγουμε. Φεύγεις από την Αίγυπτο, πας πιάνεις μια δουλειά στην Αθήνα, κάπου στον Πειραιά και μένεις στο πέραμα. Αν κάποιος εργοδότη θέλει να σε εκβιάζει, λέει, παίρνω τηλέφωνο το Χρυσή Αυγή. Παίρνω τηλέφωνο και καλό για να σε χτυπήσει. Και πάρα πολλές φορές έχει πάει ομάδα συμμοριών αποφασιστών και χτυπήσανε πολύ άσχημα, δηλαδή γιατί ζήτησε ο άνθρωπος τα δικαιώματά του. Αρκετές φορές οι φασίστες χτυπάνε όταν σου βάλει χεροπέδες η αστυνομία. Μπροστά σε αστυνομία, εκεί όταν είναι παρόν, δεν σταματάει κανένα, ούτε δεν λέει σματίστε. Υπάρχει ένα στήριξη. Υπάρχει, κάντε, συνεχίστε, είμαστε δίπλα σας. Ένας από τους Αιγύπτιους, η υπόθεση των Αιγυπτίων είναι μέσα στην δικογραφία. Είχαν δεχτεί επίθεση, θυμόσαστε. Πολλές φορές έχουμε σταθεί σε αυτό το γεγονός, το τραγικό γεγονός. Πιο κάτω, αυτά συνέβαιναν στα ψηλά του περάματος, εκεί που μένανε σε μια μονοκατοικία εκείνο το βράδυ, όταν πήγαν οι Χρυσαυγίτες με τα μπλουζάκια κιόλας, για να έχει και ταυτότητα το έγκλημα, ο φόνος, η δολοφονία, η απόπειρα εν προκειμένου δολοφονίας. Πιο κάτω όμως, επίσης απόπειρα, ένα βράδυ με τα μέλη του ΠΑΜΕ. Ο Γιάννης Λαγός, ο βουλευτής και κατηγορούμενος, βαριά κατηγορούμενος για την συγκεκριμένη υπόθεση, ένα μήνα πριν έκανε δηλώσεις με φόντο τη θάλασσα ότι θα καθαρίσει το πέραμα. Η Χρυσή Αυγή ήταν και σήμερα εδώ, ήταν στην επισκευαστική ζώνη περάματος, ήταν και καλά θεωρητικά στην καρδιά του ΠΑΜΕ. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, θα τους στηρίξει με όλες τις δυνάμεις μας, εντός και εκτός κοινοβουλίου, και θα δώσουμε μια υπόσχεση στον εαυτό μας και σε αυτούς τους ανθρώπους. Η ζώνη θα κερδιθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Ακόμα καλύτερα πράγματα. Αυτή ήταν καμιά 45 αριά και η δική μας ήταν 20, φίλε. Αυτοί ήταν κομμουνιστές, κνίτες. Κουκουέ που είχαν βγει για να ζήσουν κάποια συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς πριν από δύο βραδιές. Α, για τέτοια είχαν βγει. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι ήταν επειδή έχουν τώρα μια γιορτή, μια μαλακία τέλος πάντων, και νομίζαμε ότι βγήκαν γι' αυτό. Είχαν συνθήματα και τους πετύχανε, φίλε, 10 αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα, ισοπεδωθήκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Τους λιώσανε. Είναι και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το παίζει εκεί πέρα, ξέρεις, ο πρόεδρος της καλάτης είναι αυτή που επισκευαστική της ζώνης, τον λιώσανε και αυτόν, του λέει ότι θα και στο σπίτι σου μέσα την επόμενη φορά, αν τελειώνουμε του λέω να πούμε, και δείτε αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο πέραμα και παντού του λέει εδώ στον Πειραιά. Τους λιώσανε, φίλε, 45 άτομα δεν ξέραν λέει πού να φύγουν, τους βαράγανε 10 λεπτά. Να σου πω, αυτοί πρέπει να έχουν πάει νοσοκομεία τώρα και χοντρά μα. Όπως έχω εγώ τους πραγματιώτες στο κεφάλι μου να πούμε, πρέπει να μαζέψανε πολλά. Φάγανε ξύλο, αφού σε μια φάση ήταν κάτω ανάσκελα και τέτοια να πούμε. Εντάξει, χωρίς τίποτα ακέρατα βέβαια και ιστορίες. Αλλά φάγανε ξύλο όμως. Φάγανε ξύλο πολύ. Και βγήκανε 18, 18, 20, πώς ήταν και τους λιώσανε. Τους λιώσανε. Παλικάρια να πούμε. Τους λιώσανε. Παλικάρια. Παλικάρια είναι αυτοί που λιώσανε τους άλλους. Είναι ο Δεβελέκος εδώ, πρώην οδηγός του Μιχαλολιάκου, μαζί με τον Λαγό. Η περίφημη συνομιλία από τη δικογραφία έχει προέλθει πριν κάνα τρίμηνο, τετράμηνο. Έγινε γνωστή, μεταδόθηκε από παντού και από εμάς εδώ βεβαίως. Κάνουμε βόλτα, μην ταραχτείτε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Μια βόλτα κάνουμε, έχουμε πάρει ένα αυτοκίνητο και πάμε σε περιοχές πολύ όμορφες της Αττικής, στα ορεινά του περάματος, στα νότια του περάματος, πάμε και μέχρι την πλατεία Αττικής. Είχαν αλυσίδες στα χέρια και είχαν ειδικά σκυλιά. προσπάθησαν να τα ξεδένουν για να με δαγκώσουν. Με χτύπησαν και μέσα στο μάτι, γι' αυτό έκανε ζημιά και στο κεφάλι μου. Άρχισαν να με βρίζουν παλιομαύρο. Φορούσαν τα μαύρα και από πίσω έγραφε Χρυσή Αυγή. Πολλά άτομα. Ναι, είδα πολλά άτομα κάτω και ήταν πάνω το γραφείο τους. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el destino que convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Αυτοί που κυβερνάνε κάναν τον κόσμο να πιστεύει ότι οι ξένοι καταντήσανε να είναι έτσι η Ελλάδα. Γιατί αυτό διευκολύνει και είναι μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία, δικαιολόγηση όλων αυτών που γίνονται και δεν λύνονται. Το τραγούδι που ρωτάτε είναι πολύ γνωστό, το έχουμε βάλει πολλές φορές εδώ. Είναι το αγαπημένο μας συγκρότημα, Escape, SKA, Pavla P, Escape λέγεται. Ισπανοί, αριστερό, αναρχό, επαναστωτο, τρομοκράτες, βάλτε ό,τι θέλετε. Ο τίτλος του τραγουδιού, Με στη Θάχε, σημαίνει επιμειξία. Αυτό που δεν θέλουν οι καθαροί λευκοί Ευρωπαίοι να συμβεί στον όμορφο τόπο τους με τις κατακτήσεις τους και γι' αυτό φουντάρουν, βουλιάζουν οι κυβερνήσεις, οι αρχές και ο συνένοχος λαός ευρωπαϊκός ανέχεται τα σαπιοκάικα που έρχονται αυτή την εποχή ειδικά, καραβιές κατά εκατοντάδες, κάποιοι πνίγονται, κάποιοι προχωρούν με τις γνωστές συνέπειες, κυνηγητά, αντιδράσεις στο ευρωπαϊκό, λευκό, καθαρό κοινωνικό σώμα. Βόλτα κάνουμε, φεύγουμε από την πλατεία Αττικής, θα πάμε μέχρι το Δίστομο και μάλιστα θα πάμε μαζί με τον Στούρ Ελίνε, δεν ζει βεβαίως, Σουηδός, ο οποίος αμέσως μετά τη σφαγή των Γερμανών Ναζί, Παύλα Παππούδων των σημερινών Ναζί και Γερμανών αλλά και Ελλήνων, ιδεολογικά συγγενών, πήγε αμέσως μετά τη σφαγή το 1944 για να γράψει να δει τι υπάρχει στο Δίστομο, αν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται τα τραγικά και φοβερά, οι φρικαλαιότητες, για να γράψει την έκθεσή του προς τον Ερυθρό Σταυρό. Σουηδός ο ίδιος έχει μάθει ελληνικά και δεν 30-40 δεύτερα περιγράφει τι είδε. Ήμουν υπεύθυνος όσον αφορά το Ερυθρό Σταυρό για αυτή την περιφέρεια και κοιταχτήκαμε κλειό και εγώ και είπαμε εμείς φεύγουμε αμέσως μόλις. Έχουμε μαζέψει μερικά φορτικά και ρούχα και φάρμακα και τέτοια. Τα σώματα τους τα είχαν καρφώσει απάνω στα δέντρα. Είχαν βγάλει τα μάτια τους, το στήθος των γυναικών, στα σεξουαλικά όργανα των γυναικών και των κοριτσών. Είχαν βάλει χώμα, πέτρες, σπασμένα ποτήλια, είχαν ανοίξει τα σώματά τους και είχαν βγάλει τα έντρα. Στους άντρας επίσης είχαν κόψει τα σεξουαλικά όργανα και τα έβαλαν στα στόμα τους. Αυτό ήταν. Τον κυνηγήσανε εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά, σας λέω ότι μου είπανε. Και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε, είναι επαγγελματικό χτύπημα. Και από το Δίστομο βεβαίως, ήρθαμε στην Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατζίνι, ο πατέρας του Παύλου Φίσα. Δεν είναι θέμα Ρουπακιά, δεν είναι θέμα Μιχαλολιάκου. Είναι βεβαίως και στα δικαστήρια, σε αυτά που θα στηθούν όταν γίνουν και όταν ξεμπερδέψουν, έτσι όπως έχει οργανωθεί με 200 άτομα μέσα σε ένα χώρο και με 150 δικηγόρους και με 69 κατηγορούμενους, καταλαβαίνει ο καθένας ότι η δικαιοσύνη και να θέλει, δύσκολα θα μπορέσει να βγάλει μια άκρη. Όμως δεν είναι θέμα αυτών των προσώπων, είναι θέμα μιας ιδεολογίας, μιας φιλοσοφίας, μιας αντίληψης που μισεί ότι δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι διαφορετικό. Είτε είναι στο Δίστομο του 44, είτε είναι ο Χίτλερ με τους Εβραίους στην δεκαετία του 30 και του 40, είτε είναι εδώ η δική μας τώρα, είτε είναι σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, το μίσος απέναντι στον φτωχό κυνηγημένο πρόσφυγα που φεύγει από τη χώρα του γιατί κάποιοι άλλοι εκεί τζιχαντιστές, άλλο όνομα, άλλη κατηγορία, σφάζουν, κυνηγάνε ό,τι δεν μπορούν να καταλάβουν, ό,τι μισούν, ό,τι. Η ηθική αυτούργη είναι πάρα πολύ εδώ στη χώρα μας, τους ξέρουμε, τους έχουμε ψηφίσει πολλές φορές. Δύο θα ακούσουμε έτσι από το σωρό, κανονικά από το σωρό όμως, Σαμαράς και Δένδιας. Έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Αυτό επίσης τέρμα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία και εμένα με ενοχλούν όσο εσάς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα ότι είναι ρατσισμός. Δεν είναι δίκαιο, ούτε είναι ηθικό να έχουμε νόμους που να κάνουν μαγνήτη για τους παράνομους μεταναστάτες στη χώρα μας. Η διαφορά κουλτούρα των μεταναστών που δεχόμαστε εμείς σε σχέση με άλλες χώρες είναι τραγική. Άλλος αντιμετωπίζει, ας πούμε, η Σουηδία τον μετανάστη από μια χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος συνήθως έχει ένα μορφωτικό επίπεδο, είναι ένας Ευρωπαίος υπό την ευρύτερη έννοια. Και αλλιώς εμείς που αντιμετωπίζουμε μεταναστευτικές ζωές από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν, ανθρώπους που ανήκουν σε μια άλλη κουλτούρα. Οι ευχές και η λογική έχουν μείνει μόνο στα τραγούδια, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Ευρώπη κόντρα στο ρατσισμό. Μια ωραία ευχή. Τη λέμε, νιώθουμε καλά και εμείς οι υπόλοιποι και πάμε στα υπόλοιπα. Ελληνοφρένεια είναι όλο αυτό. Σήμερα 20, μια μέρα πριν την 21η, μια μέρα μετά από ένα έγκλημα. Δεν είναι ναυάγιο, δεν είναι ένα απλό ναυάγιο. 900 άτομα, 900 νεκροί και μπορεί να είναι και παραπάνω. Μέχρι τώρα αριθμοί αυτό δείχνουν. Μια μέρα ακριβώς που στη Ρόδο 150 βγήκαν, τρεις μέχρι στιγμής οι νεκροί. Και ποιος ξέρει τι άλλο γίνεται στα καταγάλνα νερά της όμορφης Μεσογείου. Και ο πολιτισμός απέδειξε τι είναι άνθρωπος και ο άνθρωπος απέδειξε τι είναι πολιτισμό. 2,5, 3, 4, 5 χιλιάδες χρόνια, μπορεί και παραπάνω, όχι μπορεί. Σε αυτή την περιοχή γίνονται αυτά που βλέπουμε τώρα. Κάθε εποχή έχει να δώσει τον πολιτισμό της. Η σημερινή Ευρώπη δίνει αυτόν τον πολιτισμό, αυτές τις εικόνες. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει. Ποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει real και no. Το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Και έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και μια απάντηση, μια ερώτηση, μια πληροφόρηση, μια διαπίστωση έχει κάνει για αυτά τα θέματα, το φασισμό κυρίως, αυτή την πλευρά, ο Μπρέχτ πριν πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο φασισμός είναι μια καινούρια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό ή και πάνω από αυτές. Η παραπάνω άποψη όμως αποτελεί μια υποχώρηση μπροστά στον φασισμό, γιατί ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός. Πώς λοιπόν θα πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Πώς θα έχει αλήθεια αυτή η πρακτική σημασία? Αυτή που είναι αντίπαλη του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού. Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας της ίδιας. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπιδες δεν πλένουν τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Ο φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων. Προσοχή, προσοχή! Όποιος βρεθεί στο σπίτι του θα εκτελείται επί τόπου. Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι, μη φοβάστε. Ήταν η νύχτα κολάσεως, προσκλητήριο ζωντανών. Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα. Τα κάψανε όλα. Σήκουμε παιδιά έχουν τη Γερμανία. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθολοκρία, τα ανατείνεσαν. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Έγανε σπίτια, σφάζανε ανθρώπους, βιάζανε κορίτσια. Γυναίκες, μικρά παιδιά φώναζαν, ζητούσαν βοήθεια. Φεύγοντας, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Μανχάιτ, Ντάχαου, Μπούχενβάλτ, Auschwitz και άλλα. Πίνα, πέταγαν οι μανάδες τα παιδιά τους για να κρατήσουν το συσίτιό τους και το δελτίο τους και το πετάχανε στο νεκροταφείο. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό και ήταν δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Σκοτώνε τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, τη νύφη μου και τα παιδιά μου όλα. Όλους τους 13 του μάγες. Προσπαθούσε να βάλει μέσα τα εντόσθια του γιατί τον είχαν ξεκυλιάσει. Το έχουν κόψει το λαιμό και είχε αυτοκρατιόν αναφορό από πίσω. Ήταν μια νύχτα φρίκης. Τον σέρνουν και τον κρεμούν. Λίγο πριν το τέλος του βρίσκει το κουράγιο να πει «Πατριώτες, εκδίκηση!» Και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν με το δάχτυλο τεντωμένο. Εσύ εκεί και εσύ εμπρός, σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής, ακούς. Έτρεξα, κυνηγήσανε, κρύφτηκα, πήγα μέσα, ήρθα μέχρι την πλατεία, άκουγα το, τα καλάμια πήγονταν και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι, είχα πάρα στην άκρη, βρήκα τον πατέρα με τον μόνο και υποθήμησα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να σας πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Όταν ο πολίτης αντικρίζει τον αστυνομικό, να τον αντιμετωπίζει ως φύλακα, άγγελο και προστάτη, να μην φοβάται, να αισθάνεται ασφάλεια, να αισθάνεται ότι είναι ο άνθρωπος που θα προστρέξει για να τον προστατεύσει. Αυτά τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός, πριν καμιά ώρα που είχε πραγματοποιήσει εκεί την επίσκεψη, στις επίσημες δηλώσεις στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης με τον Πανούση δίπλα του, φύλακας άγγελος. Το όραμα είναι αυτό, μη φανταστείτε ότι γίνεται. Το όραμα του λέει είναι αυτό, ο πολίτης να νιώθει φύλακα άγγελο τον αστυνομικό. Μας έρχονται καμιά χιλιάδα εικόνες που ακριβώς αυτό έχει συμβεί. Ο αστυνομικός είναι φύλακας άγγελος, αλλά πολύ πάνω όμως τον πολίτη, πάρα πολύ πάνω, τον αγκαλιάζει σχεδόν. Τον ακουμπά, τον στριμώχνει, σφίγγει για να τον προστατεύσει από κάτι που κανείς δεν ξέρει εκείνη τη στιγμή. Ο κύριος Πανούσης ήταν δίπλα, έχει κάνει κάτι δηλώσεις αμφιλεγόμενες στην καλύτερη περίπτωση. Προσπαθούμε να βρούμε και λέξεις παράξενες για να περιγράψουμε τι ακριβώς λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Πανούσης λοιπόν σε ένα ιντερνετικό εκεί μέσο έκανε ένα παραλληλισμό, θα τον ακούσουμε τώρα, εγκληματιών γενικότερα με ανθρώπους που κινητοποιούνται για δίκαια αιτήματα ζωής. Πώς διαχειριζόμαστε ένα πολιτικό φαινόμενο και όχι πώς διαχειριζόμαστε μια ατομική ποινική ενέργεια. Κάποιος γιατί μου λένε γιατί θέλω τη γνώμη του Πρωθυπουργού για να κυνηγήσω ένα εγκληματία. Προφανώς δεν τη θέλω. Αλλά δεν είναι εγκληματίας. Οι σκουριές δεν είναι εγκληματίες. Οι ταξιάρχες δεν είναι εγκληματίες. Οι χουλιγκάνοι στα γήπεδα δεν είναι εγκληματίες. Είναι φαινόμενα. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο. Και ξεκινάμε να φτιάξουμε αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Και στρατηγικό και σχέδιο για τις σκουριές και τα εξάρχεια που δεν είναι εγκληματίες. Ήταν πολύ σοβαρή αυτή η παραδοχή, γιατί λίγο πριν, εν τη ρήμη του λόγου, μιλούσε για τον εγκληματία και πώς θα τον πιάσουμε, αλλά καπάκι ο συνειρμός οδηγήθηκε στις σκουριές και στα εξάρχεια. Λάος, μέρος Α. Μπρος. Οι ξυπόλοιτοι γονείς μας αποστεωμένοι. Έτσι πως το είπε σκέφτηκα άλλο. Σαν ξυπόλοιτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα. Θα είναι γιατί σε λατρεύω και μου κάνω όλα τα γούστα. Μου κάνω όλα τα γούστα. Είδες ο μονογαμικός. Σχεδόν αυνάνας. Ναι, από πεποίθηση. Από ανάγκη. Υπηθήκαν οι γονείς μας αποστεωμένοι στις σιδερόφρακτες μεραρχίες του Χίτλερ και τους γράψαμε στα για μας. Και θα μας φοβήσει τώρα μια ξερακιανή και ένας ανάπηρος. Αυτό που κολλάει με την κετούλα την καρμπή. Κολλάει διότι μας απειλούν τώρα. Α, εκεί κολλάει, μάλιστα. Δεν μου λες, αυτά τα καινούργια χημικά έχουν την ίδια γεύση, πιπερόριζα. Ναι, αλλά δώσε βάση, από τη λέξη πιπερόριζα δώσε βάση στο ροζ. Πιπερόριζα. Α, δεν πάει. Τέλος πάντων, ας το φτιάξουμε εμείς. Πιπερόριζα. Ροζ, ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά αριστερά, χημικά. Πρώτη φορά χημικά είναι καλύτερο. Η ελπίδα μύρισε. Μπορείς να το πεις και έτσι. Η δάκρυσε. Ταιριάζουν όλα. Ναι. Έβαλε προηγουμένως ο. Έβαλε ο Διαβολάκο. Α, όχι. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν ξέρω. Πάντως έβαλε ο Διαβολάκο. Την ουρά του μέσα. Πού την έβαλε μέσα ο κερατάς, δεν ξέρω. Έλεγε Θήμιος λοιπόν για το Συμβούλιο Επικρατείας για τον Άδωνη, τι έλεγε παλιά και τι είπε τώρα. Εγώ κράτησα και συμβούλιο. Εγώ θα γυρίσεις εγώ. Τι έχω πάθει, λάθος τραγούδια, μπερδεμένα όλα. Μπράβο, όπως το λέω. Εγώ λοιπόν αυτό που κατάλαβα είναι με πόσο πάθος υπερασπιζόταν τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά. Πρέπει να γαμίσω εκεί καταλήγω, ε. Δεν πάει άλλο. Κάτσε να παραπονεθώ γιατί ο Θήμιος λέει τον καφέ, θέλω να πάει στη Μεγάλη Βρετανία για καφέ. Εγώ έψινα μια γκόμενα 15 χρόνια. Μια θεογκόμενα. Η θεογκόμενα αξίζει και 20 χρόνια, όχι 15 μόνο. Να την πιέσω και δεν μπόρεσα να κάνω την πάνω μου. Τι θα γίνει. Καλογαμιά, όχι μακριέ. Δεν την πετά στο μοίρα στην εθνική οδό να πει του πεταματού θα δώσω και μια ταυτότητα και γεια σα. Ναι, ήταν κυρία του Καλούκο. Θε να ξυπνήσει το πρωί με ξυπνητή τη φωνή τη ζωή Κωνσταντοπούλα από τη Βουλή κατευθείαν. Να δει μια γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από το κτίριο τη ντροπή. Τώρα με πάγο, με ξύλια. Ναι, το θε, αρέσει, μ' αρέσει και το δουλεύει κι εσύ. Αυτά έχουμε πάθει με του αριστεί. Κατάλαβε, τέλο πάντων. Ναι. Καλησπέρα, αγάπη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και αγάπη μου, και καλησπέρα μαζί. Με μπερδεύεις λίγο. Το καλησπέρα είναι για άλλη χρήση. Δεν πάει μαζί με τις αγάπες. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, γιατί τόσο αστείο ο Άδωνης. Ο Άδωνης απέξε ταξική συνείδηση. Επιτέλους, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ευτυχώς ήρθε αριστερά στα πράγματα, βγάλαμε τις γραβάτες και αποκτήσαν η ακροδεξιή ταξική συνείδηση. Στο πλευρό πάντα της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης. Και των συμφερόντων, των αφορολόγητων και φοροαποφεύγων. Δεν τα μάθα τα νέα, δεν τα μάθα. Κύλησε ο Τέντζερη και βρήκε το καπάκι. Ή αλλιώ, στα τουρκικά, Τέντζερη Γιουβαρλαμί Καπάολντου. Ή αλλιώ, ο ποταμό τη γνώση συνάντησε τον ωκεανό τη Σοφία. Αυτό έχει να κάνει κάτι με συμφέροντα, μπομπολοθοδωράκι, ποτάμι, τέτοια. Όχι, παιδί μου. Ποιο ποταμό, υπάρχει άλλο ποταμό. Ο Γιώργο συνάντησε τον Αλέξη. Αυτό είναι ο χήμαρο τη γνώση, δεν είναι ο ποταμό. Ο ποταμό τη γνώση είναι ο Γιώργο. Ναι. Ο ωκεανό τη Σοφία είναι ο Αλέξη. Έτσι δεν είπε ο υπουργό ότι όλοι συμβουλευόμαστε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, όλοι το συμβουλευόμαστε, αν και νομίζω Σοφία είναι η μάνα του. Τη Σοφία είναι αυτό, γιατί πώ λέμε τη κυρία Σοφία, τη Γιώργιανα. Έρχεται 21η Απρίλη, τη Γιώργιανα ο Γιώργο μου που πάει. Ακούει και ο καμένο να χαίρεται, κάτι δικά του. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, να είστε καλά. Για τον Τσίπρα, έχει ξεχάσει τα πρώτα. Το κόμμα Τασό Καβαδία που είναι στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση δεν το ψήφισε. Το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις δεν το ψήφισε, δεν του άρεσε. Να σου πω τώρα, εντάξει, γιατί μια χαρά λες για τα άλλα κόμματα, αλλά κυβέρνηση ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι. Να σου πω λίγο, εσείς που τα αλλάζετε τα ονόματα και έχετε μεγάλο ταλέντο σε αυτό, μωρέ, μήπως αυτό το πανούσι να το μετονομάστε σε δένδια, αμαρτία είναι. Αμαρτία είναι γιατί μπερδεύει. Λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς δεν κάνετε τίποτα στη Βουλή, είσαστε διακοσμητικοί, γιατί δεν πάτε. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Ναι, ναι, αλλά πες λίγο για την κυβέρνηση τώρα. Εντάξει, αντιπολίτευση τον παίρνει, δεν ξέρει, δεν θα έρθουν ποτέ στα πράγματα, θα μείνει στο 2%, θα πέσουν στο 2%. Όλα αυτά. Γνωστά αυτά και πολύ σωστά και λογικό να τα λέει μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που συναντάτε βέβαια με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Φώτη, τον Κουβέλη και άλλους σωτήρες. Να σου πω λίγο τώρα, δεν θέλω να σε πάω και κολοφεράτζα, αλλά με εμπνέει. Πες μου λίγο, να αλλάξουμε κι άλλα ονοματάκια, κι άλλα ονοματάκια. Δηλαδή το σκουρλέτι γιατί να μην τον κάνουμε Βρούτσι, α πούμε. Γιατί όχι, αφού τα αλλάζουμε τα ονόματα. Το στρατούλι γιατί να μην τον ονομάσουμε Φίκο, που είναι διακοσμητικό. Εσωτερικού καλό, δεν είναι κακό. Γιατί να μην τα κάνουμε όλα αυτά. Πες μου λίγο, φίλε τα ρήφα. Νιώθω κι άσχημα, δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Σε κρίμα, μιλάω πάνω σου. Άντε, χάρηκα, ευχαριστώ που σ' άκουσα. εδώ από την ηλιόλουστη και όμορφη Αθήνα, η Ελληνοφρένεια της Δευτέρας. Το βράδυ έχουμε και τηλεοπτική, κανονικά και σήμερα και αύριο οι πρώτες μετά το Πάσχα εκπομπές με κάτι καταλήψεις και μπαλούρδους και τσολιάδες. Τώρα έχουμε το λαό, το δεύτερο μέρος του, και κολλητά, επειδή το ζητάτε, οπότε κάνουμε τέτοιες εκπομπές, οπότε η επικαιρότητα το επιτάσσει πολύ συχνά. Το μάθημα ιστορίας για το τι ακριβώς συνέβη στην Γερμανία τότε, καμία σχέση βεβαίως με το σήμερα. Αλλά πρώτα ο λαός. Επειδή ήμουν σε μια συζήτηση στο γαμμένο το Facebook, ας πούμε, και σκυλοβρίστηκα με ένα φασιστό ιδέες, ας πούμε. Αποκλείται, δεν έχει τέτοια εκεί μέσα. Ναι. Τέλος πάντων, σου έστειλε και σε mail, ας πούμε, το προφίλ ενός από αυτούς τους υπαλλήλους, ας πούμε, και αν το δεις. Πολύ καλά έκανες, Φερή, να τους φακελώσουμε, να ξέρουμε. Γιατί μετά παίρνουν αέρα και πάνε και βγάζουν βιντεάκια τη συντρόφισσα τη ζωή, τη δικιά μας, στα βενζινάδικα που βρίζει τον κόσμο και τον απειλεί με μηνύσεις και με απολύσεις. Μας έχουν φακελωμένους, απειλούν με τους θείους τους, δεν ξέρω. Με τους θείους τους στην ασφάλεια και δεν ξέρω κι εγώ μαλακίες. Εμείς απειλούμε τα κονσερβοκούτια στο μέλλον. Άντε στο διάολο. Όχι σε μένα, Όχι σε σένα, άντε στο διάολο. Πας καλά. Δεν τα καταλαβαίνω κιόλα με τη μία, δεν ξέρω. Έχει μπει το καλοκαίρι και έχω γίνει λίγο βραδίνος. Πότε στο διάολο, ρε. Είμαι 25 χρονών και σε ακούω, ξέρω, σε ακούω από όταν ήμουν γυμνάσιο. Αμαν. Έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές, φίλε. Ένα γκομενάκι να έρθει και να το αναγνωρίσει αυτό, να πει έχω μεγαλώσει μαζί σου. Θέλω να σε λέω θείο. Κατάλαβε με ποια έννοια. Ζηλεύω. Τι ζηλεύει, παιδί μου, κάτι μαντράχαλι με παίρνουν σαν και σένα όλη την ώρα και κάτι γριές που λένε σε άκουγα από πριν βγω στη σύνταξη. Χαίστηκα, μωρή. Αλλά δεν παίρνουνε. Τι δεν παίρνουνε, παιδί μου, παίρνουν, σου λέει. Οι μαντραχαλέοι, οι άπλητοι εσείς και οι θιές. Οι συνταξιούχες τώρα. Μας έφτιαξε μεσημεριάτικα πάλι. Γεια. Θα σου πω εγώ τι μαλακία έγινε. Δεν την έκανε τη μαλακία η ζωήτσα. Ποιος την έκανε. Ο Βετζινάς την έκανε. Ποιος. Ο Βετζινάς. Άλλαξε μου το λάστιχο. Οπα. Και αυτός ο μαλακάς δεν το κάνει το ψυχικό να ερεμήσουμε, να πούμε. Α, ήταν υπονοούμενο. Εννοείται. Φίλε, είναι σεξιστικό αυτό. Δεν θέλω να το πάμε έτσι. Είναι σεξιστικό. Και θέλω να κάνω και την αυτοκριτική μας. Γιατί και εμείς το έχουμε πιάσει από τη δεξιά κριτική. Κάνουμε δεξιά κριτική στην κυβέρνηση της αριστεράς. Και είναι λάθος. Θέλω να κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου και του Θύμιου την αυτοκριτική. Θα την κάνω εγώ. Είμαστε λάθος. Είμαστε φάουλ μεγάλο. Προτείνω να κάνουμε αριστερή κριτική στην κυβέρνηση και να θίξουμε το ζήτημα που έθεσε και η ζωή εκεί στο Μενιζινά. Δώσ' μου το τηλέφωνο του αφεντικού σου να σε απολύσει. Άσε τα τσαμπούκια και αυτά που ζήτησε να σβήσουν τα μηνύματα. Δεν είναι σωστό, δεν είναι νομικό, δεν την εξυπηρέτησε ο Μενιζινάς καθώς όφιλε. Ας πιάσουμε το αριστερό της ζωής, την αριστερή πλευρά της. Αυτό που λέμε η αριστερή πλευρά της ζωής, η καλύτερη είναι αυτή. Ωραία, τη θηλυκή πλευρά έπρεπε να πιάσει ο Μενιζινάς να ηρεμήσουμε. Δεν ήξερε ο Μενιζινάς, δεν ήξερε. Αυτό είναι αλήθεια. Το δέχομαι κι εγώ. Είναι μειονέκτημα της εργατικής τάξης που δεν ξέρει πότε να γαμίσει. Δεν ξέρει ποια είναι η στιγμή. Τώρα θα σας γαμίσω κερατάδες. Δεν το πιάνει αυτό η εργατική τάξη, έχει μείνει πολύ πίσω, γι' αυτό τον πίνει. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πιάσουμε να κάνουμε αριστερή κριτική στη ζωήτσα. Ας μείνουμε σε αυτό. Ότι ζήτησε ο εργαζόμενος να απολυθεί. Έγκυρο, διασταυρωμένο. Είσαι, μα πήγαινες να συνταχτοποιήσουν και δεν συνταχτοποιούσαν, τι θα έκανες. Όχι, τίποτα. Καλά, γιατί ψηφίσαμε την αριστερή κυβέρνηση. Για να είναι στο πλευρό της εργατικής τάξης, όχι. Με την πρώτη μαλακία που γίνει στους ίδιους να σε απολύσει. Αλλά να έχει λόγο, όχι σαν τους δεξιούς που σε απολύουν έτσι. Αυτός ο αγωνιστής, ο Άδωνης, είναι αγωνιστής γιατί αγωνίζεται για τα συμφέροντα της Ελντοράντο και του Πόμπολα. Τον είδες χθες όταν κάποιος του έδωσε το κράνος που φορούσε. Το κοίταξε με εμφανή αηδία, το έβαλε στο κεφάλι του, τράβηξαν φωτογραφίες εκεί οι φωτορεπόρτερ και μετά με την ίδια αηδία το έβγαλε και το επέστρεψε. Μα τώρα συγγνώμη, δεν είχες δει πως η γλίτσα είχε βάλει στο μαλλί πάνω. Δεν είναι μόνο η γλίτσα που βλέπεις το πρόσωπο. Είναι και η γλίτσα που βάζει στο μαλλί αυτή την πυριαντίνη για να γυαλίζει, να μοιάζει σκούρο και θα βάλει το κράνος του ψυριάρι, του μεταλλορίχου, του χορηγούμενου βέβαια, καθαρή είναι, εντάξει, δεν είναι σαν τους άλλους άπλητους. Αλλά τέλος πάντων, μια ψήρα την κολλάς κάτω. Το έβαλε όμως το κράνος. Το έβαλε, τι να κάνει. Πήγαινε μετά και ψεκαζόταν με παραπλάς. Και το χτενάκι, το λεπτό αυτό το μικρό. Αν δεν έχεις παιδί, αυτά δεν τα ξέρεις, τα λέω. Πού φτάσαμε, ρε, εσύ, η αριστερά ρίχνει χημικά και η δεξιά κάνει πορείες. Επιτέλους, που πάνε όλα. Το λέγαμε ότι θα έρθει αριστερά και θα έρθουν τα πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Δεν το είχαμε φανταστεί έτσι, αλλά τέλος πάντων ότι ήρθαν τα πάνω κάτω ήρθανε. Να δούμε τώρα γνωστούς αγνώστους με χρυσή κουκούλα μπαλακλάβα και τι άλλο, Θεέ μου. Να τρέχουν με του Κριστιάν το Λουμπουτέν στην Πανεπιστημίου και να σπάνε το μάρμαρο. Δεν έχω καλύτερο. Δεν έχω καλύτερο με εκείνους βρωμιαρέους τόσα χρόνια με το All Star. Το σκισμένο, τη φόρμα τη χιλιοκατουρημένη που φτάνε μέχρι τον κόλο και βλέπαμε την κολοχωρίστρα. Το εργατοκόλλητο και καλά λες και θέλαμε να πάμε πορεία να δούμε τον τριχωτό κόλο του άπλητου. Που ζέχνει από χιλιόμετρο. Ενώ τώρα θα βγαίνει με το Κριστιάν το Λουμπουτέ με την κόκκινη τη φτέρνα. Περιποιημένο, συνιαρισμένο. Ναι, σε νιέ πενιέ. Να τον δει, να τον χαρεί. Να σου βάλει ένα γουνάκι πάνω, μια λεπού φρεσκοκαθαρμένη. Να τον χαρεί. Άντε στο διάλογο τόσα χρόνια δεν αναβαθμιστήκαμε. Πρώτη φορά αριστερά να βγουν στον δρόμο οι αναρχοφασίστες. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924, βουλευτικές εκλογές, Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945, ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου και εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, φρέσκο επεισόδιο στις 10 παρα 10 στον Αλφα. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω στον Αποστόλη? Εγώ είμαι, μιλήστε ελεύθερα. Αποστόλη μου εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Αλήθεια μου λες? Καλά είσαι? Καλά. Να σου πω, ήθελα να δώσω ένα μήνυμα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνάκι, δεν δίνετε το μήνυμα έτσι. Δεν ακούω. Απορώ γιατί δεν ακούς, δεν ξέρω γιατί. Χαμήλωσε το παιδί μου που θα ακούσει με τον τουροστίκ για κάθε λύση. Καλέ, δεν ακούω, δεν καταλαβαίνω. Δεν πάει το μυαλό σου γιατί δεν ακούς? Γιατί με ακούς και καμπάνα από μέσα από το ραδιόφωνο. Παιδί μου, δεν σε ακούω. Κόλλες, χρώματα, στεγανοπτικά και προϊόντα δομικά. Είναι Dolby αυτό τώρα, κατάλαβες? Με ακούς στέρεο, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, χαμήλωσέ το. Αποστολή. Δεν με ακούς, ε? Γιατί όχι, σε ακούω, λέω, γιατί φωνάζει. Γι' αυτό με ακούς, επειδή φωνάζω. Καρδούλα μου, μίλησέ μου πιο σιγά. Μου αρέσει να μιλάς σιγά, δεν μπορώ να φωνάζει. Να σου μιλήσω σιγά, αγάπη μου γλυκιά, να σου μιλήσω. Θες να χαμηλώσει λίγο το ραδιοφωνάκι, πας και συνοηθούμε και σε ακούω και με ακούς. Όχι, Δεν μου λες τώρα, δεν είσαι στο ραδιόφωνο. Όχι, λυπάμαι, με πετύχατε στη λαϊκή, συγγνώμη, ε. Πόσο το μαρούλι? Τα 3,50 λεπτά. Είναι ευκαιρία να τα πάρω? Θα κάνεις ντολμά? Δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν έχω. Είναι ο μοντέρνος ο ντολμάς, παλιά τον κάναμε με λάχανο, τώρα με μαρούλι για να σπάει πιο εύκολα. Ορφανός, κρατάω εγώ την νηστεία. Από πού να σε πάρω εύκολα? Από τη μύτη. Τι εννοείς? Εννοώ, εγώ πήρα το νούμερο που παίρνω και δεν μπορώ να σε βρω τόσο καιρό. Ναι, αν συνεχίσεις λίγο ακόμα μπορεί και να με βρεις, ψάξε με. Πού να σε ψάξω? Στη λαϊκή σου είπα είμαι. Αμαρουσίου, εδώ έχει καλή. Αποστολή. Έλα, δεν με ακούς. Γιατί παιδί μου δεν σε ακούω? Δεν ξέρω, δεν έχω πραγματικά απάντηση, δεν ξέρω γιατί δεν με ακούς. Να πάρεις αυτό το ψευτοακουστικό που πουλάει η τηλεόραση, αυτή την απατεωνιά. Το έξυπνο αυτή. Το πήρα για τη γιαγιά μου και μόνο δεν εξεράγει μέσα το τύμπανο. Μπορώ να σου πω για αυτό το παλαβό? Πες μου, ναι, περνάμε και ωραία τελικά. Όχι για σένα, για τον παλαβό, για τον Άδωνη. Ναι. Τελείως παλαβός. Τελείως βλάκας. Μάλιστα. Θέλει να μας φοβερήσει. Δεν μας άμε. Ωραία. Και να πεις. Μάλλον συνοηθήκαμε. Ευχαριστώ. Γεια σου. Α, γεια, επιτέλους. Το αγιά το άκουσες. Τέλεια, γεια. Και τι θες και λες για τον Άδωνα πάνω στις σκουριές εκεί πάει για το χρυσό? Γιατί? Τον κατηγορήσει για τον καπέλο εκείνο στο κεφάλι αυτό του που έχουν οι ανθρακορούχοι. Όχι ανθρακούχοι καλέ, ανθρακορύχοι. Όχι ανθρακούχοι, ανθρακορύχοι, άλλο το ανθρακούχο. Στο ανθρακούχο το γνωστό κάνουμε μποϊκοτάζ, τα έχουμε πει αυτά. Ανθρακορύχοι. Και στους ανθρακορύχοι κάνουμε μποϊκοτάζ βέβαια. Γενικώς δεν είναι η εποχή που σηκώνει το ανθρακό. Μόνο τα ανθρακονήματα που βάζουν οι γκόμενες στο λαιμό τώρα καινούριο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Για να μην φαίνεται η καινούργια πλαστική του λαιμού είναι, βάζει τα νήματα. Σαν τα ποδήλατα που είναι τίκα στα ανθρακονήματα, γι' αυτό είναι ελαφριά. Και τις βάζω στο λαιμό διάφορα τέτοια νήματα, να τσιτώσει ο λαιμός, να μην μοιάζει το σιτεμένο αυτό το σάπιο της κότας. Γιατί δεν μου έλεγε σε μένα να πληρώσω εισιτήρια και να πάω πάνω εκεί? Δεν το σκέφτηκα, δεν είχα στο μυαλό μου την κρίση τη στιγμή. Γάμα το κερατό μου. Ωραία, πάει να πάει και θα τρέψει. Κόγκα δράκο. Μια κουράδα στο κεφάλι. Μη μου ανοίξει την όρεξη μεσημεριάτικα και δεν έχουμε φάει. Τον Αποστόλη θέλω. Πάρ' τον. Πώς λέγαμε παλιά, πάρ' το Χέρμπι. Πάρ' τον Αποστόλη. Δικό σου, δώσ' τον. Τι? Εγώ είμαι, μωρέ. Εδώ από συγχαρητήρια για την εκπομπή. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστώ. Μας δίνεις δύναμη, πραγματικά. Αλλά δεν μ' αρέσουν αυτά. Θέλω να μας κάνετε κριτική. Να γίνουμε καλύτεροι. Έτσι δεν γινόμαστε. Βαφκαλιζόμαστε και αυτά μεταξύ μας. Εδώ χαιρόμαστε, μα μου. Το καβαλάμε μετά την πέφτουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες, δεν γινόμαστε καλύτεροι. Καλά σου τα λέει για τρέσα, ρε φίλε. Fast λέγεται αυτό για το λάστιχο, όχι flash. Α, fast, μωρέ. Ναι, ενώ αν τη έλεγα fast, θα καταλάβαινε. Πήγαινε στην κουζίνα, ρε φίλε. Καλά σου τα πει για τρέσα. Άκου, φίλε, μα δεν μου λες έτσι, καταλαβαίνω. Και τώρα τι τσαμπουκά μου την είπε, α πούμε, τύπου. Με έβαλε στη θέση μου. Γιατί τον έβαλε στον κόσμο, εσύ. Δεν καταλαβαίνω. Τι μου έκανε στα μούτρα κρέα, σε άκουσε ένα γκομενάκι. Ε, θα πιάσει ένα κόλο μετά από αυτό, ότι τύπου, αχ, πώ τον έκανε έτσι το αποστόλι του αλατιού. Α, έπω δε πέρα. Α, εσύ τρία από το χάμο. Κολόπεδα. Έμεινε ζαραλικός. Δεν έμεινε. Δεν έμεινε. Ντενίση. Ντενίση, έχω όσο θες. Δώσε με, κράτα μία. Κράτα μία. Μόνο μία. Δεν γεμίζει το θέατρο με μία, φίλε. Μία. Πρέπει να δώσω 250 θέσεις, να πούμε. Μα αν πάω με διπλή, την επόμενη φορά δεν θα έχω να δω. Θα πάω μία τώρα και μετά την επόμενη φορά θα πάω πάλι. Μα το θέμα δεν είναι να πας εσύ, το θέμα είναι να πας και την οικογένεια μαζί και τα σόγια τα τρίτα. Γεμίζει έτσι. Δεν γεμίζει. Τέλος πάντων. Άντε, έλα. Άσε με τώρα. Στεναχωρέθηκα. Γεια.